wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, mamy 15 dzień sierpnia, na zegarze 7. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Zmianę w strukturze dowodzenia armią zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Ulicami Warszawy przejdzie dziś wielka wojskowa defilada Silna Biało-Czerwona, zorganizowana z okazji Święta Wojska Polskiego. Rząd skierował do Sejmu wniosek o przeprowadzenie 15 października referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Dalsze zmiany w strukturze i zarządzaniu armią zapowiedział prezydent Andrzej Duda. Podczas uroczystości wręczenia nominacji generalskich w przeddzień Święta Wojska Polskiego zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie spowodowała pogłębione myślenie o bezpieczeństwie państwa. Drugi etap nowego systemu kierowania i dowodzenia polskim wojskiem. Jest on realizowany i prace zmierzają ku końcowi. Ale nie mamy już w tej chwili żadnych wątpliwości, że istotnych zmian potrzebują także i struktury. Prezydent podkreślił, że wojsko czekają głębokie zmiany. Powstanie dowództwo sił połączonych, nad którym pieczę dowództwo sprawował będzie szef sztabu generalnego. Zostaną odtworzone dowództwa rodzajów sił zbrojnych, które będą odpowiedzialne za szkolenie żołnierzy, za codzienne funkcjonowanie operacyjne rodzajów wojsk, ale których konstrukcja w całości będzie zbliżona w czasach pokoju i w czasach wojny. Zwierzchnik Sił Zbrojnych podkreślił, że zmiany muszą przygotować nasz kraj na działania hybrydowe i inne kryzysowe sytuacje. Wieczorem na wojskowych powązkach w Warszawie prezydent Andrzej Duda uczestniczył w uroczystym apelu pamięci przed pomnikiem żołnierzy poległych w 1920 roku. W obliczu rosyjskiej agresji powinniśmy hołubić tym samym ideałom, mówił obecny także na uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. W dzisiejszych czasach, kiedy znów Imperium Rosyjskie, tym razem putinowskie, odradza się, to wyzwanie miłości ojczyzny, patriotyzmu jest wyzwaniem jakże aktualnym. Ulicami Warszawy przejdzie dziś wielka wojskowa defilada Silna Biało-Czerwona, zorganizowana z okazji Święta Wojska Polskiego. W Osowie pod Warszawą za godzinę rozpocznie się modlitwa przy krzyżu upamiętniającym bohaterską śmierć księdza Ignacego Skorupki. O 9.30 odprawiona zostanie uroczysta msza na terenie Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej w intencji bohaterów wojny polsko-bolszewickiej. Odwiedzający dziś Osów między innymi będą mogli wziąć udział w pikniku historycznym, mówi dyrektor Parku Kulturowego Osów Wrota Bitwy Warszawskiej 1920 roku Krzysztof Jaszczak. Będziemy odtwarzać 1920 rok, będzie można się w czasie przenieść na teren Osowa, doświadczyć tego, jak ludzie pomagali na polu bitewnym żołnierzom. Po południu rozpocznie się najbardziej widowiskowa część obchodów, inscenizacja Bitwy Warszawskiej, mówi organizator wydarzenia Andrzej Michalik. 80 pieszych rekonstruktorów i 20 koni. Dodatkowo sprzęty mechaniczne, czyli samochody właśnie nawiązujące do 20 roku. Podczas widowiska rekonstruktorzy odtworzą wydarzenia, które rozegrały się w Ossowie i okolicach, a także przypomną szarże kawalerii konnej, czyli kluczowe dla zwycięstwa Polaków kontruderzenie z Nadwieprza. Witold Banach, Polskie Radio. Polska powinna stać się państwem silnym militarnie, powiedział podczas pikniku wojskowego w Uniejowej w województwie łódzkim prezes Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński podkreślił, że silne państwo sprawi, iż nie będziemy musieli płacić za wolność tak wysokiej ceny jak Ukraina, która walczy z rosyjską agresją. Przypomnę, co mówił mój świętej pamięci brat w Tbilisi. Najpierw Gruzja, później Ukraina, później może kraje nadbałtyckie, a później przyjdzie czas i na mój kraj, czyli Polskę. Polska jest, proszę państwa, w tej sferze, którą Rosja uważa za swoją. I my musimy z tej sfery ostatecznie wyjść. A wyjść możemy tylko jako silne, także militarnie bardzo silne państwo. Prezes PiS zaapelował też o udział w wyborach. Jarosław Kaczyński podkreślił, że dla demokratycznych wyborów frekwencja jest bardzo ważna. Rząd skierował do Sejmu wniosek o przeprowadzenie 15 października referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. We wniosku jest propozycja 4 pytań zapowiedzianych wcześniej przez polityków PiS. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej Polskiej z Republiką Białorusi? 4 pytanie przedstawił wczoraj minister obrony narodowej. Jeśli ktoś chce mieć wpływ na sprawy, które go otaczają, to weźmie udział w referendum, mówił w Polskim Radiu minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. dla kogoś z mieszkańców czy Warszawy, Podlasia, ale też Lubelszczyzny, bez znaczenia jest kwestia bezpieczeństwa, czy bez znaczenia na przykład jest mur, który tam stoi, czy bez znaczenia jest to, czy będzie pracował do 67 roku życia, czy tak jak dzisiaj do 65 roku życia, będziemy przyjmować relokację, czyli jakby otrzymywać uchodźców bez wpływu na to, kto to jest i w jaki sposób oni będą do nas przybywać. Myślę, że dla Polaków to są naprawdę ważne rzeczy. Wniosek o zarządzenie ogólnokrajowego referendum Sejm ma rozpatrzyć w czwartek. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz czas na sport. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. I na dzień dobry. Koszykówka, krok bliżej do awansu na Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024. Polska pokonała Bośnię i Hercegowinę 85-76 w drugim meczu turnieju prekwalifikacyjnego. To już drugie zwycięstwo naszych koszykarzy w Gliwicach. Wcześniej pokonali Węgrów, a w środę mecz numer 3 z Portugalią. Biało-czerwoni przewodzą w tabeli. Dwa pierwsze zespoły awansują do fazy pucharowej. Warta Poznań zremisowała z Ruchem Chorzów 2-2 na zakończenie czwartej kolejki PKO BP Ekstraklasy. W Grodzisku Wielkopolskim strzelali Maciej Żurawski i Kajetan Szmyt dla poznańskiego zespołu, a dla chorzowian Tomasz Swędrowski i Michał Felix. Spotkanie ocenia trener Warty Dawid Szulczek. Oczywiście czujemy niedosyt, bo prowadziliśmy dwa razy w tym spotkaniu, graliśmy u siebie, natomiast bierzemy pod uwagę też przebieg całego meczu i to, że musieliśmy od praktycznie samego początku trochę korygować nasze założenia. Dobrze wywiązywaliśmy się ze swoich zadań. Ten mecz wyglądał pod wieloma względami okej. Szkoda, że w tej końcówce nie byliśmy w stanie mocniej wypchnąć trochę ruch od naszego pola karnego, bo straciliśmy podobną bramkę jak z Rakowem po dośrodkowaniu na dalsze słupek. No i czujemy niedosyt, natomiast z przebiegu całego meczu chyba taki sprawiedliwy ten punkt, bo Ruch też miał swoje sytuacje, my mieliśmy swoje. Po czwartej kolejce na prowadzeniu w tabeli Legia Warszawa, Lech Poznań, Krakowia i Zagłębie Lubin remisują, jeśli chodzi o punkty. Świat piłki nożnej żyje jednak kolejnym transferem na linii Europa-Arabia Saudyjska. Neymar przechodzi do Al-Hilal. Mbappé in, Neymar out. Taką okładką brazylijską gwiazdę PSG żegna dziennik L'Équipe. Według sportowej gazety to strata dla stołecznego klubu, ale przede wszystkim dla świata futbolu. Zabraknie jego talentu, czasami sporadycznego i chwiejnego, pisze dziennik. Szerokim echem odbiły się rewelacje L'Équipe dotyczące kulis negocjacji odejścia Brazylijczyka. Od ponad roku miał się tego domagać jego klubowy kolega, Kylian Mbappé. To nie przypadek, że informacja o transferze Neymara zbiegła się z komunikatem o pozostaniu Mbappé w PSG. Jak podkreśla Le Monde, Neymar stał się w paryskim klubie persona non grata. Powodem był głównie jego imprezowy styl życia i brak zaangażowania na boisku. Neymar rozegrał z PSG 173 spotkania, strzelił 118 goli i zdobył 10 trofeów. Zabrakło jednak tego najważniejszego, czyli Ligi Mistrzów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Więcej sportu w Trójce za godzinę. Do usłyszenia. A wtorek przynosi nam przede wszystkim bezchmurne niebo i bardzo wysokie temperatury. Dzisiaj ponad 30 stopni Celsjusza w wielu miejscach. Będzie bardzo gorąco, bardzo upalnie, więc należy też uważać, jeżeli na przykład Państwo planują udział w defiladzie albo spacer w ciągu dnia. Trzeba wziąć na pewno coś do picia. Jedynie na północy i na zachodzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i tam miejscami przelotne opady deszczu i burze, a wysokość opadów w czasie burz około 15 mm. Prędkość wiatru do 65 km na godzinę oczywiście też w czasie burz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień świąteczny, dzień wolny od pracy, 8 minut po 7. Zaczynamy w takim razie. Witamy w składzie Agnieszka Łukasiewicz, która program realizuje, Radosław Bielaski, który program przygotował, Stanisław Perzyna, który czeka na Państwa telefony, 2 2 7 3. No i z tej strony też Radosław Nałęcz. Dzień dobry. Wybierać, nigdy nie każ mi wybierać, nigdy nie każ mi. nieprzespane wcale, poprzerywane wrzaskiem, pozaszywane niedopasowaniem, ale wybiorę źle, bo jeszcze wybiorę źle. Climbing up on Salisbury Hill, 15 minut po siódmej, 15 sierpnia również w kalendarzu. Dzisiaj jest Święto Wojska Polskiego, no i w studiu mamy wyjątkowego gościa, sierżant Agnieszka Kaczmarek, 6. Brygada Powietrzno-Desantowa. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym świątecznym dniu. No właśnie, proszę przyjąć się najlepsze życzenia, no bo dzisiaj jest Pani Święto. Pani, ale też Pani koleżanek, ale też i również kolegów. Tak, dokładnie. Dzisiaj świętujemy na Wielkiej Paradzie w Warszawie, na którą wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy. Czy są jakieś takie specjalne życzenia, które można złożyć tego dnia wojskowemu? W mojej brygadzie, w Brygadzie Powietrzno-Desantowej mówi się nogi razem, czyli powodzenia takiego na skokach, żeby podczas skoków nic się nie wydarzyło. No właśnie, bo Brygada Powietrzno-Desantowa to przede wszystkim jakby taka jednostka szybkiego reagowania, z powietrza również, czyli wszelkiego rodzaju skoki i wszelkiego rodzaju takie operacje ekstremalne. To jest taki chleb powszedni w Państwa przypadku. Tak, dla nas to nie jest nic takiego szczególnego, ale dla kogoś z boku może to wydawać się coś takiego nienormalnego. My to zawsze się śmiejemy, że desantujemy się, czyli wyskakujemy ze sprawnego statku powietrznego. No, nigdy normalny nie wyskakuje ze sprawnego samolotu. Jakie to są wysokości? To jest 400 metrów. Mhm. I wyżej, tak? Tak, i wyżej. Ale też i niżej. Im niżej, tym, tak można powiedzieć, jest bardziej ekstremalnie, tym mamy mniej czasu na jakąkolwiek reakcję, więc reakcja w razie wypadku, znaczy w razie sytuacji awaryjnej musi być naprawdę szybka. Do tego się szkolimy, do tego mamy różne szkolenia, żeby później już w powietrzu działać automatycznie, żeby to wszystko sprawnie zadziałało. No właśnie, przed wejściem rozmawialiśmy sobie chwilę i wyszło coś bardzo ważnego, bo można z jednej strony, myśląc o wojsku i karierze wojskowego, mówić służba, a z drugiej strony praca. Czy praca, czy służba? No w naszym wypadku to raczej i na pewno jest służba z racji dyspozycyjności, którą musimy posiadać, z racji elastyczności godzin pracy i z racji elastyczności do całej naszej służby, to mówimy na to służba i jest to służba. Nawet jak wyjeżdżamy na kilka tygodni na poligon, to nas nie ma, więc to nie jest normalna praca. No właśnie, jak to połączyć z tym życiem, byciem na przykład mamą, bo też jest pani mamą. Tak, jestem mamą dwóch córeczek. Nie jest to łatwe wyzwanie, nie powiem. Na pewno dużą rolę odgrywa tu mój mąż oraz rodzina, której tu w tym miejscu bardzo dziękuję, bo gdyby nie oni, nie można by raczej tego podzielić. Ilość wyjazdów, dyspozycyjność, w której musimy być, czas stawiennictwa do jednostki jest naprawdę bardzo duży, więc bez nich nie byłoby możliwości tego wszystkiego pogodzić. A czy możemy jakby przybliżyć słuchaczom właśnie ten czas, tę dyspozycyjność, jak szybko należy być w jednostce, czy są to na przykład tajne informacje ściśle strzeżone? Tak, to już są w zależności od danego zadania, jakie mamy wykonać. Mamy różne czasy, ale to już jest dla naszej informacji tylko. Ale może być tak, że jest pani w domu, jest wolny i nagle pojawia się telefon i trzeba jak najszybciej pojawić się w jednostce. Tak, dokładnie. Takim nawet troszeczkę malutką cząstką był ten SARS-CoV-2. Jestem akurat ratownikiem medycznym i tam musieliśmy, było jakieś zadanie do wykonania, jakaś grupa na przykład do zrobienia wymazów i wtedy musieliśmy się pojawić w danym miejscu, danej porze bardzo szybko i zrobić, żeby mógł ktoś dalej iść do pracy, mógł pracować. Akurat moja jednostka jest na Śląsku, więc tu chodzi o górników. I nie jest to praca od 8 do 16. To na pewno nie. Natomiast zdecydowanie to daje też nowe spojrzenie na tego rodzaju służbę, no bo wiadomo, wojsko kojarzy się przede wszystkim z takimi działaniami militarnymi, zbrojnymi, ale pandemia czy tego rodzaju wydarzenia to także jest coś, co jest w zakresie działania, na przykład po Brygady Powietrzno-Desantowej. Tak, jesteśmy elastyczni, działamy do danego zagrożenia, które się dzieje. Reagujemy. Jak trzeba, to reagujemy. No to teraz jeszcze pytanie związane, bo wspominaliśmy o rodzinie. Czy to, że jest pani w wojsku, to jest właśnie efekt tradycji rodzinnych? Skąd taka decyzja? Nie, u mnie to była taka śmieszna sytuacja. Ani mój tata, ani mój wujkowie nie byli w wojsku. A jestem takim od długiego, długiego czasu pierwsza, która chciała iść do wojska. A zrobiłam to troszkę na przekór, ponieważ poszłam do WKU, jeszcze wtedy były w WKU. I powiedziałam, że chcę iść do wojska. Pan... Wtedy jeszcze na stopniach się nie znałam, teraz już wiem, że to chorąży, powiedział, no nie, dla kobiet to nie ma miejsca w wojsku, musiałaby pani zrobić coś z działki medycznej. Więc przyszłam do domu i faktycznie w internecie, co ja mogę zrobić medycznego? No i poszłam na ratownictwo medyczne i przyszłam po 3 latach i przedstawiam moje dokumenty. A to jednak ta wytrwałość i zaciętość to jest właśnie taki pierwszy krok do wojska. No to naprawdę to musiało być mocne marzenie. I czy to było coś takiego, co towarzyszyło pani od dziecka, że od dziecka chciała pani wstąpić do armii? Nie, od zawsze, to jak mała dziewczynka, chciałam być księżniczką. Mhm. A tutaj taka może też na tamty czas stabilizacja. No nie czarujmy się, emerytura wtedy po 15 latach to tak dobrze brzmiało. Mhm. No i w sumie dobrze brzmi. Więc mundur to też jest coś takiego dumnego, co zakłada się codziennie. Więc dużo było czynników, które temu się przyczyniły. No to w takim razie wrócimy jeszcze do naszej rozmowy. Teraz chwila muzyki, a naszym gościem jest pani sierżant Agnieszka Kaczmarek z 6. Brygady Powietrzno-Desantowej. Przypominamy, dzisiaj Święto Wojska Polskiego, w kalendarzu 15 dzień sierpnia. There's no line on the horizon. You're like a lion in the light. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. The cash flow, we got another kind of gold. We keep a hot, no Tabasco, no sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion, no sleep, no sleep. Now it feels like beautiful madness, feels like never enough, but you know. Program Trzeci Polskiego Radia. Kupiłem sobie dżiny, buty, czapkę i pas. dziecią Amerykę. Byłem tam 5 lat. Lecz tęsknię już tak bardzo, że nie mogę spać, nie mogę jeść. Marzeniem moim twarz zobaczyć, twoją jest. Wiozę torty za nami, a w cię stalu wergami. Portfel cały wymkany dolarami. A ty cały nie, to taka piękna gra. Ja ci to wszystko dam. Podjadę pod okienko twe, zastukam co sił. Nie będę stukał długo, bo szybę bym zbił. A ty mi zaraz otworzysz. Jestem bogaty, więc możesz. Twój ojciec to w polu orzeł, nie będzie mnie bił. Dam ci torty z darami, auto z darami, portfel cały wytkany dolarami. A ty cały mnie, to taka piękna gra. Ja ci to wszystko dam. Dam ci torty z darami, auto z daru pergami, portfel cały wytkany dolarami. Trójkowym studiu sierżant Agnieszka Kaczmarek, 6. Brygada Powietrzno-Desantowa. Dzisiaj dzień święto Wojska Polskiego, czyli dzień szczególny i dzień wyjątkowy. No to wróćmy w takim razie do tematu wojska i do tematu kariery w wojsku. Ja jestem z takich czasów, że albo studia, albo wojsko i taki był wybór, ale coraz więcej młodych ludzi też idzie w te ślady i wybiera właśnie tę drogę. No niekoniecznie możemy tak czysto powiedzieć, że zawodową, bo mówiliśmy, że to jest służba przede wszystkim, ale jednak wojsko cały czas jest atrakcyjne jako pracodawca, tak w cudzysłowie. Tak, mamy teraz dużo możliwości. Kiedyś trzeba było, teraz mamy coś takiego jak dobrowolna zasadnicza służba wojskowa. Decydując się na to, przychodzimy na 28 dni szkoleniowych. Po tych 28 dniach mamy przysięgę wojskową i możemy iść na 11 miesięcy do takiej, przygotowywać się jako żołnierz i wtedy, jeśli nam się podoba i chcemy to robić, jest możliwość zostania żołnierzem zawodowym. W trakcie, jeśli to nie jest to, co chcemy robić, możemy odejść. I też, tak jak wspominała pani swoje czasy, obecnie kobieta, która chce służyć w wojsku, to nie jest nic nienaturalnego. Nie trzeba kończyć dodatkowych szkół, żeby zostać przyjętym do armii. Tak, kobiety mają takie same prawa jak i mężczyźni, a nawet wykorzystujemy te wszystkie potencjały kobiet, bo jednak różnimy się od mężczyzn, mamy inne dodane walory, tak jak na przykład jesteśmy bardziej skrupulatne, więc wojsko potrafi to w dobry sposób wykorzystać. Czy też kobiety w pewnym sensie łagodzą obyczaje, jeżeli chodzi o armię? Bo to do tej pory mógł się kojarzyć armia jako taki świat męski, szorstki. Natomiast co kobiety wnoszą do oddziału albo generalnie do wojska? Czy łagodzą obyczaje? No na pewno mężczyźni musieli dostosować się, że teraz pracują z kobietami. Ich mentalność tak troszkę musiała się zmienić, bo kiedyś był to zawód zarezerwowany stricte dla mężczyzn. Teraz mamy 11%, to są kobiety. Więc faktycznie mężczyźni musieli dostosować się do nas kobiet, a my też dostosowujemy się do danej sytuacji, bo tak naprawdę w wojsku nie ma, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, każdy ma zadanie do wykonania i kobiety wcale nie mają łatwiej, tylko tak samo muszą pracować, jak pracują mężczyźni. Często nawet mają trudniej, bo muszą więcej udowodnić, prawda? Kiedyś faktycznie, tak jak ja przychodziłam 14 lat temu do wojska, to faktycznie musiałam tak jakby pokazać jeszcze więcej, na co mnie stać, bo może wtedy mężczyźni myśleli, że przychodzą te kobiety i chcą ich wygryźć, a teraz nie, teraz pracujemy na tych samych zasadach. Dla nas najważniejszy jest jeden wspólny cel, zadanie, jakie mamy do wykonania i działamy z sobą. No właśnie, a czy miała kiedykolwiek pani jakiekolwiek obawy związane ze swoim wyborem, ze swoją ścieżką, związane właśnie z tym, że albo obawa o dom, albo o rodzinę, albo dłuższe takie przerwy, niewidzenie się z dziećmi, z mężem? Ja od samego początku, najpierw byłam w wojsku, później dopiero założyłam rodzinę, więc moja rodzina jest do tego przyzwyczajona, tak jakby żyją tym, że ja wyjeżdżam. Przyzwyczajeni są już, moje dzieci nie znają innego życia, jak to, że mama po prostu wyjeżdża i teraz nie będzie jej kilka tygodni. Ale są od tego babcie, jest od tego mąż i jakoś próbujemy to wszystko, żeby to było poskładane w jedną wielką rodzinę. A czy pani córeczki też chciałyby wstąpić do armii? Są takie rozmowy? Wiedzą, co pani robi? Czasami tak, jak opowiadam im o jakichś takich fajnych rzeczach, które robiłam, to my też będziemy. Ale czasami, jak już mnie nie ma kilka tygodni, to już są trochę obrażone na to wojsko, że zabrało im mamę i teraz nie mogą się przytulić, więc decyzyjność jest różna. Ale mają jeszcze niewiele lat, więc pewnie też jeszcze chcą być księżniczkami, tak jak ja. A proszę powiedzieć z pani doświadczeń właśnie związanych ze służbą. Pandemia to było jedno z tych wyzwań, a czy są jeszcze jakieś inne takie trudne misje, które pani pamięta i o których można już powiedzieć? Gdzie pani wyjeżdżała, jak to wyglądało na przestrzeni lat? Ja osobiście nie byłam na żadnej misji, ale faktycznie moi koledzy wyjeżdżali na różnego rodzaju misje w różne zakątki świata i wykonywali tam zadanie w różnych warunkach. Nie będę wypowiadała się tak jakby za nich, bo to oni tam byli na miejscu, więc mogą o tym opowiedzieć, ale przywozili różne historie, faktycznie czasami ciężkie, czasami wesołe, więc polscy żołnierze podróżują i spełniają zadania w różnych częściach świata. I czy to jest to, co najbardziej fascynuje i przyciąga? Właśnie ta przygoda, tak to nazwijmy? To wyzwanie? Tak, w wojsku to na pewno wyzwanie, ale też możliwość rozwoju codziennego, robienie takich rzeczy, których w cywilnym życiu no niekoniecznie zawsze mamy możliwość. Nawet moje skoki spadochronowe, no nie każdy po południu idzie sobie oddać skok spadochronowy, więc wojsko daje możliwość rozwoju, jeśli tego faktycznie chcemy. No, dzisiaj jest dzień wyjątkowy. Dzisiaj można zobaczyć siłę polskiej armii. Będzie defilada, ale też będzie piknik przy Stadionie Narodowym i tam panią będzie można spotkać. Tak, zapraszam bardzo serdecznie. Ja akurat będę w punkcie poczty polowej można będzie napisać list do żołnierzy, którzy obecnie stacjonują na granicy, do żołnierzy, którzy są na misjach poza granicami kraju, do weteranów. Można i kilka ciepłych słów napisać, a jeśli ktoś nie umie pisać, to nawet narysować jakiś mały rysuneczek, a na pewno im zrobi się cieplej na sercu. No bo to też taki dzień, kiedy my możemy podziękować Państwu za tę właśnie gotowość i za tę odwagę i za to, że jesteście Państwo w stanie rzucić wszystko i w taki błyskawiczny sposób pomóc, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Tak, to jest idealne podsumowanie tego wszystkiego, chyba co mówiłam, i tego wszystkiego, co robimy. Dziękujemy w takim razie pięknie i do usłyszenia. Dziękuję pięknie za rozmowę. Sierżant Agnieszka Kaczmarek była naszym gościem. 6. Brygada Powietrzno-Desantowa. Dziękuję bardzo. Mówisz, you always leave your life. Kwadrans, no, z lekkim ogonkiem, będzie godzina 8, to pora na trójkę, wydanie świąteczne. Oprócz święta Wojska Polskiego, również dzisiaj ważne święto religijne. Największe pielgrzymki ze wszystkich stron Polski dotarły już do Częstochowy, bo tam właśnie dzisiaj główne obchody święta Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny, czyli popularnej Matki Boskiej, Boskiej Dzielnej. Jest z nami pan Cezary Baca. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Pan Cezary, czyli uczestnik gdańskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę, ale również osoba ze służby porządkowej. O tej roli dodatkowej na pewno jeszcze państwu opowiemy. A ja chciałem zapytać, która to już pielgrzymka w pana życiu? No, tegoroczna gdańska piesza pielgrzymka była już 8. pielgrzymką w moim życiu. To proszę powiedzieć, jak to się stało, że poszedł pan właśnie do Częstochowy, że wziął pan udział w tej pierwszej pielgrzymce przed laty? No, pierwsza pielgrzymka to było w ogóle dla mnie zaskoczenie, bo to propozycja mojego kolegi, który powiedzmy był ze mną w służbie liturgicznej w mojej okolicznej parafii na Pomorzu i poszedłem z Gdynią, więc moja pierwsza pielgrzymka była gdyńska. Natomiast już na kolejne pielgrzymki mój kolega nie szedł, ja natomiast poszedłem i zdecydowałem się na Gdańsk, ponieważ tam miałem dużo więcej znajomych i myślę, że to też jest kluczowe, żeby pomóc wspólnymi siłami dotrzeć na Jasną Górę, trzeba mieć tam kilku znajomych. Tak jest. A jakich argumentów używał wtedy kolega? Pamięta pan? Jak pana zachęcił, przekonał? Czy może jednak nie trzeba było długo namawiać? Ja byłem stosunkowo młody, więc jak powiedział, że będzie fajnie, to mu zaufałem i poszedłem. I było fajnie? Potwierdza pan? Było bardzo fajnie, chociaż pierwsza pielgrzymka, podobnie jak tegoroczna, była bardzo deszczowa i pierwszy dzień to już była ulewa. I tak się zaczęło moje pielgrzymowanie, więc pierwsze dni nie były zachęcające, ale później to się rozwinęło i rzeczywiście wyszło ostatecznie zdecydowanie na plus. No właśnie, bo pielgrzymka to przede wszystkim marsz w takiej zmiennej pogodzie. Przez wiele dni, wiele też kilometrów jest do pokonania. Na przykład 500 kilometrów i 16 dni takiego marszu. O, to jest coś, co faktycznie może zmęczyć organizm, ale pewnie dotarcie na miejsce daje taką satysfakcję. Tak, to wszystko rekompensuje nam całe zmęczenie i myślę, że właśnie gdańska pierwsza pielgrzymka jest tak fajnie zorganizowana, że te dwa ostatnie dni to już są takie odcinki nie 35-kilometrowe, a jednak około 20-kilometrowe, więc człowiek też ma czas trochę fizycznie odpocząć przed tą Jasną Górą. Więc my dochodząc na Jasną Górę tak naprawdę jesteśmy już w pełni sił i Maryja daje nam też duchową radość z tego, że dotarliśmy i możemy jej ofiarować wszystko, z czym do niej przyszliśmy. No właśnie, bo idzie się z określonym celem najczęściej, prawda? Tak, no zazwyczaj każdy pielgrzym bierze ze sobą intencję, może być to intencja z prośbą, ale może to też być intencja dziękczynna, w której będziemy dziękować Maryi, Panu Bogu za to, co otrzymaliśmy już od nich. A zdarzają się momenty kryzysowe? Tak, oczywiście. No to jak jest zmęczenie, to myślę, że każdy tego doświadcza nie tylko na pielgrzymce, ale i w życiu codziennym. Sportowcy czy różne inne branże, że przychodzi zmęczenie i wtedy no, człowiek musi zdjąć wszystkie swoje maski i sprawdzić, czy da się z nim wytrzymać. No tak. I na pielgrzymce też mamy takie momenty, w których niestety przychodzi kryzys. Ale od tego też są inni uczestnicy, prawda? Którzy są w stanie podtrzymać nas na duchu i jakoś zmobilizować do tego, żeby iść dalej. Tak, i inni uczestnicy i oczywiście Pan Bóg, bo to właśnie na pielgrzymce piękne jest to, że jak przychodzą kryzysy, to mamy je komu ofiarować. I ofiarujemy je zarówno Panu Bogu, no ale oczywiście Pan Bóg daje nam też ludzi na tej ziemi, żebyśmy mogli się nimi posługiwać. I ci ludzie też nam bardzo często pomagają rozmową, wsparciem, bo to też widać, czy ktoś ma dzisiaj gorszy dzień, czy lepszy. Więc jak widzimy, że ma gorszy, to raczej każdy stara się sobie pomóc. No to jeszcze zapytam o taki klasyczny dzień pielgrzyma, klasyczny dzień na pielgrzymce. Wiemy, że te ostatnie dwa dni, przynajmniej w przypadku pana, to są dni, które są trochę inaczej zorganizowane, choćby jakby w kontekście dystansu, ale tak uogólniając, klasyczny dzień na pielgrzymce, o której państwo wstają, jak to wygląda? No to zależy, ale zazwyczaj są to oczywiście wczesne godziny poranne dla niektórych, pewnie dla pana redaktora nie, bo tak trzeba wstawać do pracy z rana. Ja jestem przyzwyczajony, to prawda. Tak. jest godzina 7-6 rano, kiedy mamy mszę świętą. I zazwyczaj od razu po mszy świętej ustawiamy szyk pielgrzymki i wyruszamy w konkretnym celu. I nasze odcinki naszej pielgrzymki wyglądają, że około 8-6-kilometrowe. Wtedy mamy postój, pół godziny do godziny. No i idziemy dalej. I tak codziennie po 16 dni, aż do Jasnej Góry. Aż do celu, tak. Mam jeszcze pytanie związane z tą dodatkową funkcją, czyli służba porządkowa. Na czym polega? No, służba porządkowa, wbrew temu, jak brzmi nazwa, nie polega na tym, że tylko sprzątamy, ale również dbamy o bezpieczeństwo na trasie pielgrzymki, czyli kierujemy ruchem, żeby samochody mogły nas bezkolizyjnie wyprzedzać, ale również dbamy o pielgrzymów w taki sposób, aby dbali o siebie przede wszystkim, czyli nakrycie głowy pilnujemy, żeby pielgrzymi mieli, nawadniali się odpowiednio, żeby po prostu tych czynników, którym możemy zapobiec, a mogą spowodować jakiś kryzys na pielgrzymce, czyli ktoś może po prostu zemdleć czy cokolwiek, no my staramy się, aby jak najpłynniej przejść na Jasną Górę i również w tym ruchu samochodowym to funkcjonuje. Czyli taka osoba ze służby porządkowej jeszcze więcej musi zrobić kroków, tak? Jeszcze więcej musi pokonać kilometrów, bo czasami właściwie trzeba, tak, czasami tak. Trzeba pilnować zarówno przodu, jak i środka, jak i też tyłu pielgrzymki, tak żeby nic się nikomu nie stało. Jeszcze zapytam o takie reakcje osób, które się mija, z tego co się orientuję, też mieszkańcy na przykład okolicznych miejscowości pomagają, więc jest też dużo takich świadectw współpracy. Tak, no właśnie na tych postojach, o których wcześniej mówiłem, bardzo często spływa do nas ogrom miłości od ludzi, czyli czeka na nas jakiś poczęstunek w dużych ilościach, napoje, więc nie możemy na to narzekać. Śmiejemy się zawsze, że pielgrzymka to są takie wakacje, na które można wziąć opłatę startową na pielgrzymkę i potem już żyć za darmo i resztę już Pan Bóg daje przez ludzi oczywiście. A co do reakcji przejeżdżających samochodów na przykład w stosunku do porządkowych, są one różne, czasami pozytywne, czasami negatywne, ale w tym roku zdecydowanie przeważała jednak odpowiedź pozytywna. Często do nas kierowcy machają i życzą powodzenia na trasie i też trochę podziwiają, bo to jednak z Gdańska do Częstochowy nie każdy przeszedł z buta. Jest to wyzwanie. Dziękuję pięknie za rozmowę i wszystkiego dobrego życzę. Również dziękuję, wszystkiego dobrego. Pan Cezary Baca był naszym gościem. Wczoraj miałem jasny plan. Zanim przyszło mi cię znać, nadal odpowiedzi brak, a z każdą chwilą czuję, że cię mniej znam. Bardzo chciałbym to zrozumieć. Nasze myśli dzieli wysoki mur. Czy odnajdę w tobie prawdę kilka słów? Tylko czekam na znak, czekam mi. Chwytaj mnie za.